Kapitola. Každý, kdo má jen trochu něco společného se zpravodajskou službou, musí mít vycvičenou vůli a nervy, které se nezachvějí, ani když jde o všechno. Kemp Hill by se připravoval na odražení útoku. Útěk britských diplomatů do Sovětského svazu v době vystupňované ofenzívy studené války způsobil na západě bouřku. Kdyby šlo jen o Maclana, byl by se Hill by mohl vytáčet. On ale utekl za hranice společně s Burgessem. A ten byl prokazatelně Kimovým důvěrným přítelem. Studovali spolu v Cambridge, jezdil k Philbyovým do Istanbulu na dovolenou, bydleli ve společném bytě ve Washingtonu. Pak někdo Burgess se varoval a on utekl. Londýnská security service i inspektor Scardon, jemuž ti dva upláchli doslova před nosem, si mohli snadno vypočítat, kolik lidí vědělo, že se proti Maclanovi a Burgessovi chystá vyšetřování a kdo z těch několika informovaných měl možnost upozornit je na hrozící nebezpečí. Kemp Hill by. Snad dokonce jediný. Za pár dní po útěku Burgesse a Maclana přiletěl do Washingtonu čtyřčlenný štáb zkušených mužů britské security service. Pro inspektora Scardona se teď stalo otázkou profesionální cti najít třetího muže, který varoval uprchlíky. Scardon se to dozvěděl brzy a bez namáhavého vyslýchání. Veřejnosti však zůstala tato okolnost utajena hezkých pár let. Security service měla totiž své plány. Kemp Hill by prohlásil ochotně a bez zjevného vzrušení, že se Burgess dozvěděl o nebezpečí od něho. Přišel totiž náhodou zrovna do jeho kanceláře, když měl zprávu FBI na stole. A protože ji právě četl a podezření FBI ho navýsost pobouřilo, vylétlo mu z úst, dovedeš si představit, s jakým nehorázným nesmyslem přišli zase ti amatéři z FBI. Tvrdí, že jsi sovětský špion. Oba se tomu nařčení srdečně zasmáli. Hill by mu se to hlášení nezdálo nijak zvlášť podezřelé. FBI se ve snaze vyhubit komunisty a vyhnat rudé nebezpečí za hranice Nového světa ocitla už několikrát na slepé koleji a stala se tak terčem posměchu britských členů zpravodajské služby. Hill by ho vysvětlení mělo však ještě další kapitolu s pravděpodobnou konstrukcí. Byla současně obhajobou a prakticky snižovala vinu z první části přiznání na minimum. Kemp Hill by přišel, jak tvrdil komisi z Londýna, odpoledne po této události domů, ale Burgess tam nebyl. Podíval se proto do jeho pokoje. Některé věci byly zpřeházeny, některé scházely. Kemp Hill by si najednou uvědomil, že snad přece jen mohlo být něco pravdivého na podezření FBI. Vrátil se na velvyslanectví, aby zjistil, co vědí o Burgessovi. Nikdo ho toho odpoledne neviděl. Tak došel Kemp Hill by k přesvědčení, že s ním snad přece jen neměl mluvit o důvěrné zprávě FBI. Třeba tím Burgess se varoval. Chtěl mít čisté svědomí, tak šel rovnou k velvyslanci a o všech těchto událostech mu dopodrobna referoval. Byla to jediná možná obrana, útok. Kemp Hill by neměl totiž naději na utajení skutečnosti, že varoval Maclana a Burgesse. Byl prokazatelně jediný z britského velvyslanectví, kdo dostal na stůl zprávu FBI a kdo ji četl. A Kemp Hill by věděl, že si to Scardon zjistí, pokud mu to už sami z FBI ochotně nehlásili. Tím tahem Hill by vyhrál. Alespoň na čas. Všichni jeho kolegové ze Secret Intelligence Service i z Foreign Office stáli na jeho straně. Hill by a Burgess byli přátelé. Každý anglický gentleman by udělal pro svého přítele z univerzity totéž. A Američané. Ty přece nikdo nebere vážně. Americká výzvědná služba byla však jiného názoru. FBI informoval neprodleně Central Intelligence Agency a její šéf generál Walter Bedell Smith poslal britskému Foreign Office ultimátum, v němž žádal okamžité odvolání podezřelého Hillbyho z funkce styčného důvěrníka mezi britskou a americkou výzvědnou službou. Kdyby se tak okamžitě nestalo, musela by americká CIA pomýšlet na zastavení výměny informací. Tak ostře formulovaný požadavek nemohli přehlédnout ani Hillbyho nejlepší přátelé v Londýně a tak ho hned začátkem června oficiálně odvolali z Washingtonu. Vyšetření případu třetího muže v aféře Burgess-Maclan připadlo Security Service Military Intelligence OTT. 5. Zajišťující bezpečnost na území Velké Británie. Kemp Hill by patřil k vysokým úředníkům Secret Intelligence Service, tedy zpravodajské služby, operující v cizích zemích. O obou organizacích bylo známo, že se milují jako kočka a myš. Šlo už o tradiční rivalitu, kterou vystupňovala ještě víc poválečná čistka. V security service totiž zpřeházeli všechny, od šéfa až po vrátného, změnili zaběhanou organizaci, ale Secret Intelligence Service se pohroma vyhnula velkým obloukem. Jedna výzvědná služba dělala od jakživa na schvály druhé, zavrhovala její metody, blokovala její návrhy, nesnažila se spolupracovat, ba právě naopak. A tyto síly se střetly při vyšetřování viny Kima Philbyho. Ten trval na své původní výpovědi a věděl, že inspektor Scardon proti němu nemá a nebude mít žádné další důkazy. A to, že řekl Burgessovi o podezření americké FBI, se dalo v krajním případě kvalifikovat jako neopatrnost, nejvýš jako služební lehkomyslnost. Hned v prvním kole zápasu o Kima Philbyho došlo ke střetnutí obou výzvědných služeb. Kemp Hill by byl členem Secret Intelligence Service, ale konkurence ho chtěla vyšetřovat. Proti tomu se rozhodně postavila jeho mateřská organizace. Navrhla inspektorovi Scardonovi a jeho šéfům ze Security Service, obávanému nepříteli londýnského podsvětí, Siru Percimu Sillitoemu a jeho pravé ruce Siru Dickovi Goldsmithovi v Hiteovi, své vlastní řešení. Šéf Secret Intelligence Service generál Stewart Menzies se sejde s Kimem Philbym k rozhovoru dvou gentlemanů mezi čtyřma očima. Rezervují si na něj celý den. Během tak dlouhé debaty se musí ukázat, kolik je pravdy na podezření inspektora Scardona. Kim Philby je významným pracovníkem Secret Intelligence Service, nositelem vysokých vyznamenání, členem význačných klubů, nemůže tedy na přímou otázku zůstat dlužen odpověď. Security Service s návrhem nesouhlasila. Další vývoj případu Kima Philbyho je pln rozporných událostí. Podezřelý se vzdal své funkce ve Foreign Office a neudělal to jistě z vlastního rozmaru. Ale zůstal dál členem Secret Intelligence Service. V jejich službách už sice ne jako vedoucí oddělení, nebo dokonce jako jeden z vyhlédnutých šéfů, ale jako významný agent, odjel brzy poté na Kypr. Bylo by možné domnívat se, že toto řešení bylo vítězstvím Philbyho mateřské organizace nad Security Service. V oblasti zpravodajských služeb se však málo kdy vyskytnou tak jednoduché situace. I když se sotva kdy dozvíme pravdu o pozadí tajných porad týkajících se případu Burgess Maclean a jeho spojitostí s Kimem Philbym, nabízí se úvaha vyhlížející logicky. Zvlášť vzhledem k vývoji dalších událostí. Není jisté, zda s tím plánem přišla Secret Intelligence Service či inspektor Scardon, nebo jestli se na něm obě služby dohodly. Je však pravděpodobné, že si šéfové řekli, z dané situace je zapotřebí vytěžit co nejvíc. Proti Kimovi Philbymu neměli jediný důkaz. Nepřímé dohady o vině se točily jen kolem albánského debaklu a istanbulského fiaska se zmizelým panem Volkovem. V právním slova smyslu, oficiálně, případně před soudem, nemohli Philbymu dokázat nic. A proto se rozhodli pro jiné řešení. Pustí ho znovu do terénu. Pošlou ho někam, kde by se mohl setkávat se sovětskými rozvědčíky, kde by mohl navázat styk se svými lidmi, je-li skutečně ve spojení s nepřátelskou tajnou službou, anebo aspoň s Burgessem a Macleanem. Budou ho nenápadně, ale pečlivě hlídat a Kemp Hill by se dřív nebo později musí prozradit. Byl to dlouhodobý plán, museli postupovat velice opatrně. Hill by byl starý ostřílený praktik, nesměl mít sebemenší podezření, že s ním nehrajou čestnou hru. Částečně se to podařilo. Jenže není známo, co Hill by jen předstíral a co dělal doopravdy. Přijel na Kypr hned po prázdninách. Usadil se v kanceláři v budově takzvané zemědělské výzkumné stanice u vesnice Athalassa. Šlo o skupinu baráků, na první pohled víc vojenských než civilních, nad nimiž se ježil les antén. Podle sdělení expertů byly budovy poddolovány podzemními kryty a tunely. Celý objekt hlídala britská vojenská policie. Říká se, že Kemp Hill by přijel na Kypr jako zaměstnanec britského ministerstva pro Blízký východ. Ve skutečnosti plnil poslání Secret Intelligence Service. Nelze s určitostí tvrdit, jestli neměl za úkol navázat své někdejší styky jako oboustranný agent. Některé okolnosti tomu totiž nasvědčují. Na Kypru je arménská organizace Melkonian Institute. Združuje arménské utečence ze Sovětského svazu i starousedlíky z oblasti Levanty. Arméni drží na celém světě spolu. Přesto přijali mezi sebe Kima Philbyho. Byl častým hostem institutu. Hrál tam na klavír, zajímal se o arménskou lidovou hudbu. Na tom by nebylo nic podezřelého, na Kypru nebylo mnoho příležitosti pro kulturní vyžití. Ale Melkonian Institute měl mimo to pověst politického centra. Říkalo se, že jeho členové jsou schopni doručit do Sovětského svazu zašifrovanou zprávu do 4 dnů. Velká hra výzvědných služeb je složitá. Každý čin může mít dvojí pozadí, každý fakt několik vysvětlení. A pochybnost je při posuzování kombinací výzvědných služeb vždycky na místě. Předpokládejme, že security service nastražila na Kima Philbyho past a on se měl dříve nebo později prozradit. Ale proč by byl v takovém případě postupoval tak neopatrně? Proč by už po prvních zjištěních security service nezasáhla? Spojení s Armény přece jasně napovídalo, o co jde. A Philbyho exkurze do Turecka a hlavně směrem k sovětským hranicím přece také nemohly zůstat jeho hlídačům utajeny. Dodatečně vyšlo najevo, že ho jednou přistihla skupina 12 vědců z Britské akademie věd blízko sovětských hranic. Přijeli do pohraniční vesnice Dogu Bayazid, tankovali u benzínového čerpadla, dali se do řeči s pumpařem, který mluvil anglicky, a ten jim prozradil, že nejsou jedinými Angličany v kraji. Zrovna před chvílí tudy šel jiný turista. Chodí jen tak s baťohem na zádech pěšky po horách. Vědcům se to povídání zdálo málo pravděpodobné, na silnici, po níž přijeli, nepotkali živou duši a byla to jediná příjezdová cesta v kraji. Tak se vypravili do vesnice. V hospodě našli Kima Philbyho. Popíjel čaj a debatoval s domorodci v jejich mateřštině. Jeden z vědců se s ním znal z Londýna. Udiveně se ho zeptal, co pohledává v tak odlehlé horské pustině. Kim Philby prý odpověděl, že má dovolenou. Tak se vypravil na lov geologických vzorků. Je to totiž jeho koníček. Týž vědec později prohlásil novinářům, které vyslal britský Observer, aby pátrali po životě Kima Philbyho, že lze tehdejší setkání vysvětlit jen jediným způsobem. Kim Philby se dostal do turecké pohraniční vesnice Dogu Bayazid z druhé strany hranice, tedy ze sovětského Jerevanu. Tehdy o záhadném setkání raději s nikým nehovořili. Tušili totiž, že Philby pracuje ve výzvědné službě. Předpokládali, že by mu nebylo milé, kdyby dělali zbytečnou reklamu jeho tajnému poslání. Další kapitolu případu mistra tajné služby Kima Philbyho lze rovněž vysvětlovat dvojím způsobem. Jako léčku i jako kamufláž. Ale podívejme se nejdřív, co se stalo. Šéf security service Sir Dick Goldsmith White nařídil inspektorovi Scardonovi, aby se s rozšířeným týmem pustil do vyšetřování Philbyho minulosti. Teď, když je na Kypru, má k tomu dost času i klidu. Inspektor Scardon se namáhal celý rok, ale výsledek byl hubený, pádné důkazy žádné. Proto se šéfové security service rozhodli, že se pokusí zjistit Philbyho vinu a také váhu dosavadních důkazů jakýmsi interním procesem, při němž by nechyběl opravdový advokát ani skutečný soudce. Líčení mělo být generální zkouškou na případný proces před porotou. V létě 1952 měl Scardon jakž takž všechno pohromadě, soudní opereta mohla začít. Hned po vstupní scéně, za účasti celého sboru účinkujících, se změnila ve frašku. Rozhodčím tohoto měření sil byl nynější soudce nejvyššího soudu Helenus Milmo, právník nejen důvěryhodný, ale také zkušený. Jemu se mělo podařit vytáhnout při soudním výslechu z Philbyho přiznání. Ovšem celý houf přítomných právníků se celé 3 dny bavil spíš nemohoucností soudce a jeho přisluhovačů a brilancí, s jakou Kim Philby odpovídal na otázky. Londýnské Sunday Times uveřejnili charakteristiku procesu z úst jednoho z přítomných účastníků fingovaného soudního řízení. Vypadalo to, jako když nejhloupější člověk na světě vzal do křížového výslechu toho nejchytřejšího. Obžalovaný utahal za 3 dny soudce i žalobce, že nakonec nevěděli, čí jsou. Security Service prohrála na celé čáře. Kemp Hill by přesvědčivě zvítězil. Mezi zasvěcenými se začalo šuškat, že se rád postavil před soudce Milmoa, protože věděl, že se tak navždy vyhne křížovému výslechu obávaného lovce špionů inspektora Williama Scardona. Kemp Hill by vyšel tedy ze zkoušky se ctí. Ale stejně ještě neměl mít definitivní pokoj. Fingovaný proces se konal v létě. Ale už v říjnu téhož roku se najednou ozval z britské dolní sněmovny pochybovačný hlas. Jeden z poslanců, plukovník Marcus Lipton, prohlásil o Kemp Hillbym, že je hledaným mužem, který varoval Maclana a Burgesse. Toto sdělení způsobilo zmatek nejen mezi poslanci, ale i zvrat ve vyšetřování případu Kemp Hillbyho. Lze však jen stěží říci, byl-li to obrat k lepšímu nebo k horšímu. Teď šlo o to, od koho dostal poslanec Lipton tu informaci a proč s ní veřejně vyrukoval. Jedni říkají, že mu materiál k senzačnímu odhalení podstrčila americká CIA. Nebyla prý spokojena s vývojem Hillbyho případu a chtěla popohnat jeho potrestání. Podle druhé verze informovali prý Liptona Kemovi přátelé. Byli totiž přesvědčeni, že proti němu nejsou důkazy a chtěli tak docílit jeho veřejnou rehabilitaci na půdě dolní sněmovny. Třetí vysvětlení je rovněž logické. Tehdejší šéf-redaktor Jack Fischman koupil od někoho neznámého senzační zprávy o Hillbyho aféře. Nemohl je však uveřejnit. Nebyly prokazatelné. Hillbyho mohl žalovat pro urážku na cti. Britský zákon však uznává, že vše, co se řekne na půdě dolní sněmovny, je věcí veřejnou a lze to tudíž otisknout. Podle této verze použil Fischman poslance Liptona jen jako prostředníka k zveřejnění. Kde však vzal Fischman tak důvěrné zprávy? On sám prý naznačil jakousi nejasnou souvislost s východním Německem. Blíž k pravdě bude ale asi tvrzení, že jeden jeho spolupracovník, reportér Johnnyhund Crowley, se znal s jistým agentem ze Security Service a ten byl členem vyšetřovacího týmu inspektora Scardona. Ovšem proč vůbec došlo k takové inscenaci? Nelze přece uvěřit, že by si v takové míře zahrála shoda náhodných okolností. V pozadí lze spíš tušit pečlivou režii. Aféra z dolní sněmovny mohla mít jen jediný cíl. Uklidnit veřejnost, ale ukonejšit i Kemp Hillbyho. Protože celá akce mohla být docela dobře jednou z mnoha psychologických součástek, z nichž na něj chtěli sestrojit dokonalou past. Když se poslanec v britské dolní sněmovně na něco zeptá, očekává, že se dotyčný ozve a odpoví. Ve Hillbyho případě přišla odpověď z nejpovolanějšího místa od samotného ministra zahraničních věcí Harolda Macmillana. Nemám jediný důvod domnívat se, prohlásil, že by pan Hillby někdy zradil zájmy této země, nebo že by byl o ním třetím mužem, pokud vůbec nějaký takový existoval. Veřejnost považovala Macmillanovo prohlášení za stoprocentní rehabilitaci, ale nevěděla, že ministrův verdikt má neveřejný dovětek. Macmillan ho sdělil pouze šéfový secret inteligence service. Kemp Hillby musí být okamžitě propuštěn z ministerstva, aby byl už jednou konec podobným komplikacím. Zcela jasný rozkaz. Avšak šéf secret inteligence service se ani nepokusil splnit ho. Tak se znovu dostáváme k zásadnímu rozporu, byla to všechno léčka nebo kamufláž. Počítali páni ze security service s tím, že se Kemp Hillby prozradí, když mu dají k tomu příležitost, a že je navíc ještě přivede na stopu svých kompliců. Nebo šlo skutečně o boj dvou skupin, které si navzájem stavěly do cesty překážky. Šéf secret inteligence service si dovolil jednat proti rozkazu ministra zahraničí. To ukazuje navíc než jen natrucování konkurence. Dovolil totiž Kemovi dál pracovat ve zpravodajské službě. Jen mu vyměnil jeho dosavadní ministerskou legitimaci za novinářskou. A nebál se komplikací ani v parlamentě, ani ve vládě. Kemp Hillby odjel totiž za krátký čas do Bejrútu jako dopisovatel britských listů Observer a Economist. Jak se později ukázalo, obě tato místa mu obstaral vysoký úředník Foreign Office. Osobně navštívil šéfredaktora a vysvětlil mu, že by se zaměstnání novináře s tak vynikající reputací shodovalo se zájmy ministerstva zahraničních věcí. 10.